Kado që të shkoj, heci ditë nat, pysin zoq të mali, nuk me lën rehat. Pysin ata mpysin, si kur nuk e din, ku shkojnë Kosovarët, pse në Kosovë në prim. Pysin ata mpysin, si kur nuk e din, ku shkojnë Kosovarët, pse në Kosovë në prim. Detit po të shkoj, dita më bëkët nat, pysin valë të detit, nuk me lën rehat. Pysin ato në pysin, si kur nuk e din, ku shkoj në ulqinakët, pëse në ulqin nuk rin. Pysin ato në pysin, si kur nuk e din, ku shkoj në ulqinakët, pëse në ulqin nuk rin. Sharet po të ngjiten, heci ditë nat, në pysin zot shte malit, nuk me lën rehat. Pysin ato në pysin, si kur nuk e din, ku shkojnë të të varët, se në të të vërëpim. Pysin ato në pysin, si kur nuk e din, ku shkojnë preshe varët, se në preshe në prim. Kado që të shkoj, njeri pa fat, e ndrë për atë dhejnë, nuk me lënë rekat. Sjojnë ato mësojnë, dhe si kur e din, zemra i në pot, do të e në prishtin. Steve.